România partidei Delgado. Acolo este, va fi corner, dragi ascultători. Amb ganes de festa, no et preocupis. Relaxa. Comencem una setmana més de... Hola! No vengues sola! Comencem una setmana més de Crappy Hour, el programa per als que sí saben de música. El meu nom és Alberto Rey i a continuació arrenca una hora amb un fotimer de bons temes i bona companyia, com per exemple, la del Guillem Tarragó! Què passa? Què ha passat aquí? Ah, vale. Res. Hola, Alberto. Com estàs? Bé. Jo també. La mar de content, eh? Aquesta setmana estic molt content, Guillem? Per què? Perquè... Mira, necessitava aires nous i he conegut a gent nova interessant. Així m'agrada. I estic molt content. Molt content. Bé, tio. I tu què? Jo bé. Fins als collons de currar. Però bé. Molt bé. No, en sèrio. Bueno, bé. L'altra perspectiva. L'altra perspectiva és genial. I la tercera perspectiva, qui ens la pot donar? L'Ari. Hola! Ariadna Teixidor, com estàs? Molt bé. I vosaltres? Bé. Ja ho heu explicat. Sí, tu també has passat una bona setmana. Sí, molt bé, sí. Igual que tu. Amb la càmera sota el braç, tota la setmana. Penjada al coll. I jo a l'Uni. I jo a l'Uni, molt bé. L'Ari és una mica hipster i ha fet algunes fotos en format analògic. Sí. S'estan revelant, S'estan... On has hagut d'anar a revelar? A Barcelona. Aquí a Corbera no me la revelaven. A l'última tenda del Raval, que diuen que tanca la setmana que ve ja. Quasi. Amico el revelado. Bé. Sí, bueno, esto sería un paqui, ¿no? Sí, bueno. Que, jo què sé, també poden revelar fotos, no? Sí. Ah, vale. Kebabs i revelen fotos. Si ens voleu convidar un kebab, podeu contactar amb nosaltres mitjançant... Per diferents vies. Per exemple, pel telèfon. Pel telèfon, doncs, per exemple. 93 650 23 43. Podeu trucar-nos, com sempre, a partir de l'últim quart d'hora del programa per recomanar-nos cançons o explicar-nos el que sigui. Twitter. twitter.com/TheCrappyHour. Al Facebook. www.facebook.com/TheCrappyHour. Al Facebook podeu recomanar cançons, entrar enllaços per votar la Crappy List, demanar hora per assistir a publicar el programa i altres coses. Ja sabeu que ens heu d'enviar un missatge al Facebook o un correu elèctric i ens posarem en contacte amb vosaltres. Alberto Blogspot. www.thecrappyhour.blogspot.com. Per últim, notat el nostre correu. thecrappyhour@gmail.com. Com ja sabeu, també tenim YouTube, SoundCloud i YouWiz, on de tant en tant pengem cosetes. Sí. Bé, Alberto, recordades aquestes vies de contacte, anem a presentar-vos el que hem preparat per avui. Això és... El sumari! Doncs començarem, com sempre, escoltant les nostres Last Sevens. Després de les Last Sevens, com més habitual, arriba el podi. Les tres cançons que heu fet arribar amb els vostres vots a la part més alta del calaix. Del calaix. Acabat el podi, escoltarem l'entrevista feta a Víctor Uller i Legotec als DJs de Crappy Tuesdays, una de les millors festes del circuit alternatiu de Barcelona. Que guai, tio. Mm. Quina sort, quina enveja. Jo no vaig poder anar. Va estar molt bé. Després tornarem a fer un repàs sencer de la llista. La predicció del temps al tuntun. I per últim, per tancar, us oferirem les nostres recomanacions. Us recordem que si voleu recomanar qualsevol tema ens podeu trucar a l'últim quart d'hora del programa al nostre telèfon. Podeu demanar-nos de tot menys reggaeton, veritat que sí, Alberto? Sí, veritat que sí. Reggaeton i, bueno, si pot ser alternatiu indie i o electrònica suau, millor que millor, eh? Exacte. Així que comencem. Bé. Què anem? Amb el... Pues anem ja amb el repàs de la llista, no? Del 7, del 10 al... Patxa, al 3. Del 10 al xa. Doncs vinga, anem amb el 10 al xa, amb les Last Sevens. Amb el número 10, Leaves de Cheers. Al número 9 tenim a Passion Pit amb Take a Walk. Mm-hmm. amb el número 8 d'aquesta setmana, Sweet Disposition de The Temper Trap. Al número 7 tenim Riptide de Vance Joy, que es manté aquesta setmana ja, o sigui que ja, no que es mantingui, que vull dir que es queda a la nostra crapilis. Amb el número 6 aquesta setmana, Changes de Fallen What versus Now. Al número 5 tenim a Drake de Crux amb el seu Play Dumb. Amb el número 4, la cançó que porta aquí més temps que nosaltres, més temps que el programa, All Night d'Icona Pop. Setmana que ve no estarà, ho aviso. La primera aviso. La profecia. Guilledamus, el profeta. Guilledamus. Us hem de dir que aquesta setmana tenim l'Alberto més rockero. Quina entrada més, Chachi Pistachi. T'ha volat? Ha fotut un crit allà. Chachi Pistachi, ai. Aquestes, aquestes. Chachi Pistachi. Aquestes que sembla que et fotin el pal d'aquells de sucre pel cul, doncs el mateix. No, és que és mira, mira, és canyera, eh? Sí, sí, sí, m'encanta. És una cançó que m'encanta a tu també. Molt. The Hypes, és que és brutal. The Hypes. Bé, m'ha escoltat les Sevens i ara és el moment d'entrar en el nostre... No. En les Astris, sí, el nostre podi, eh? Guillem, sí, què tenim aquesta setmana com a número 3? De número 3 tenim una cançó que m'encanta, realment, és que quasi... Oh, recomanació teva, també. Meva. Mm-hmm. És de Kings of Leon i es diu Sex on Fire, però és que... Buah, quina passada de cançó. Doncs anem amb aquesta, buah, passada de cançó. Que et doni pel cul. Lay where you lay, you make the sound. Crappy Hour. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, oh, aquest Sex on Fire. Pons. Recomanació que va fer el Guillem l'any passat, la temporada passada, eh? Elephant de Tame Impala, oh, un altre tema. Que després em van decepcionar moltíssim els Tame Impala quan van venir al, al Sonar, no, al Primavera Sound, em van decepcionar tant. Dimarts aquesta va sonar. Sí, és que he estat parlant amb el Guillem i abans teníem la llista de fons molt més electrònica, però és que si ara la nostra llista ha anat evolucionant cap a un indie rock, per què no posar de fons un indie rock, no? Quedaria com la, molt... L'Ari segueix amb els seus infinits. Sí, l'Ari va fent infinits amb el cable del micròfon. Està en un agujero negro perpetuo, esta niña. No sé. Queda molt bé. Doncs deixem-la fent infinits. Deixem-la fent infinits, sí. I anem al número 2 d'aquesta setmana, que és el tema This is not the end of the world, de De Fratellis. Oh! Que és un tema... Recomanació teva? Recomanació meva de la setmana passada, que fa poquet, posem, diria que va ser octubre-novembre de l'any passat, que van treure disc nou. I bé, he de dir, lamentablement, que aquesta és l'única que més o menys m'agrada, que puc salvar d'aquest nou disc, perquè comencen a derivar alguns grups, sempre hi ha algun disc que se'ls en va la flapa, comencen a derivar, canviant l'estil, i es perd tot, eh? Bé... jo també estava derivant, anem a escoltar aquest número 2, This is not the end of the world, de The Fratellis. Estàs a Ràdio Corbera, estàs a The Crappy Hour. The Crappy Hour. Yeah. El milenarismo va a llegar. Siempre va a llegar. Déjame hablar. The Crappy Hour. Mariana, fes una intro de les teves. Una intro de les què? De les teves. Ah, vols que faci radiofórmula? No vol que faci radiofórmula, vol que parli mentre m'està fent pessigolles. No, això és radiofórmula per remotivar-te, Ariadna. Vinga, som-hi doncs, el Crappy Crack d'aquesta setmana. Vinga, som-hi amb el Crappy Crack. Quin és el Crappy Crack d'aquesta setmana, Ariadna? El Crappy Crack, Alberto, és Everybody Talks de Neon Trees. Recomanació meva! Sí. Porta, ja, des de, porta dues setmanes sí. I les dues setmanes, si no m'haig equivocat, ha estat al... No? No ho sé. Tres? La set... Sí, clar. No, la setmana passada va estar al 4. Va estar al 4, no va entrar al podi, no va entrar al podi, és veritat. Bueno, va, anem a escoltar aquest Crappy Crack a veure què us sembla, que ja sé que us sembla la mar de bonic, però per la nostra audiència suposo que, bueno, els que l'hagin escoltat, doncs que tornin a gaudir aquest tema, i els que no, doncs us deixem amb Everybody Talks de Neon Trees. Ok. Atenció. Arriba. What a great fire. El Crappy Crack. De decir, no puedo comer el arroz teniendo así los dedos. No puedo comer el arroz. Entonces come la mierda. The Crappy Hour. Genial. Doncs aquest ha estat el Crappy Crack d'aquesta setmana. Us ha agradat? Jo passo a venir de la ràdio, Alberto. Per què? No sé, trastoquen les neurones. Jo venia molt tranquil i... Vinga, va, anem a continuar. Bé, com deia, això ha estat el podi d'aquesta setmana i ara és el moment d'escoltar l'entrevista. M'acabo d'anar a compte que avui no hi ha original? No, clar, no, que, clar que no. Però hi ha una cosa millor. Hi ha una cosa millor. He vingut a acompanyar-vos. Està bé, que hay que hacer el contrato. Cancela mi contrato. Va, calla, hombre. Cancela mi contrato. Hi ha una cosa millor, hi ha una cosa millor. Quin contracte? Jo. Aquí estem tots de becàries. Pues jo li faré un contracte, prometo, i el penjaré al Facebook i tot. Vinga, va. Com deia, és el moment d'escoltar l'entrevista realitzada als DJs Víctor Ullé i Legotec, uns cracs de la música alternativa que ens ofereixen cada dimarts a la Sala Apolo el bo i millor de l'indie-trònic i rock. Volem agrair des d'aquí l'atenció dedicada tant per al Víctor com per l'Ego i el tracte rebut des de Nasty Garage, com sempre, on la Montse Carreño sempre ens tracta d'allò més bé. Sí. Que sí, Ariadna? Boníssim. Dit això, anem a escoltar què ens han dit tant el Víctor com el Lego, vale? Som-hi! Vinga, som-hi! Molt bé, doncs ha arribat el moment d'entrevistar dos cracs de la festa alternativa de la nit de Barcelona. Si fa cosa de dues setmanes vam entrevistar a Mad Max de Nasty Mondays, ara ens ha picat la curiositat per saber com és la germana petita de Nasty, Crappy Tuesdays. De manera que ens hem desplaçat fins al Nasty Garage, les oficines de Nasty, Crappy al Poblenou, per a conèixer Víctor Ullé i Legotec, els DJs encarregats de fer de l'Apolo cada dimarts un festival. Així que, Víctor, Legotec, molt bona tarda. Molt bona tarda, Alberto. Molt bona tarda. Com esteu? Bé, la veritat és que bé. Tranquils, còmodes. Encara has de saber què ens preguntes. Doncs ara us ho diré. La veritat és que estem molt còmodes perquè estem en un dels sofàs del Nasty Garage. No sabia que teníem això decorat tan xulo, eh? Està autèntic, el tema. Home, jo el que crec és que és una cosa del Soren i de tota la gent de Nasty que a poc han anat, que si un és col·leccionista de billarins, l'altre és col·leccionista d'això, és de l'altre de l'altre, doncs han anat sumant, i aquest és el resultat. Digueu-me una cosa, com ho heu fet perquè cada dimarts la Sala Apolo estigui plena? Possiblement treballant nit rere nit, aportant sempre el punt de vista de no quedar-te encallat en una sessió similar cada nit, sinó anar intentant trobar novetats, anar-te renovant, anar-te fent cosetes noves, ja, bueno, a part intentant pues, donar-li una identitat a la festa i que la gent la vagi coneguent i que la gent li vagi agradant. I aquesta identitat com va començar? Com va començar la idea d'un Crappy Tuesdays? Era tan senzill com que el dilluns ho tenien a tope de gent i van decidir obrir el dimarts contra tota lògica i contra... És normal. Si és difícil un dilluns, imagina't un dimarts després d'un dilluns a sobre. Llavors tot va arrencar així, van començar com una festa que ells volien per una miqueta per divertir-se i tot això. I bueno, i hem passat quasi 5 anys i aquí estem. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. 5 anys de dura feina, dur treball, suposo. I com va començar aquesta feina i aquest treball? Quin és el treball que feu abans d'un Crappy Tuesdays? Com us el prepareu durant aquests 5 anys? Quina és la tècnica? Com heu estat fent per preparar un Crappy Tuesdays setmana rere setmana? Home, a poc et vas coneguent la sala i més o menys ja saps els moments on te pots tirar de tòpics o temes que la gent balla més i tal. La preparació simplement és el fet de provar novetats, provar coses noves i anant-te fent-ho, posicionant-les, això mola més, això els mola menys. Jo em preparo, per exemple, personalment em preparo llistat de coses noves que vull posar, la resta ja, pues ja són coses que ja vas tirant de forma normal, no? La preparació és aquesta, si surts fora, si vas a un altre lloc, sí que realment mires el tipus de sala que és, tu prepares una miqueta més, el tipus de públic que tindràs, preguntes, demanes i mires una miqueta. Però aquí ja estàs com a casa, no? Aquí és com a casa, clar, i Barcelona en general pues, també et permet això, et permet una mica estar una mica més oberta, mires, i la gent és més receptiva també. No sé, suposo que el ser l'Apolo, un lloc de bastanta referència, també ens dona aquesta facilitat. Tu vols afegir alguna cosa, Víctor? Sí, aviam, a l'hora de preparar, jo crec que la clau està amb això. Hi ha moltes cançons que repeteixen, òbviament, no? Mm-hmm. Perquè són les cançons... Estàs davant de 1.000 persones i aquelles 1.000 persones han de ballar i han de passar-s'ho bé. I a sobre has d'intentar donar identitat i que els hi agradi algú o anar donant algú i que a poc ho vagin coneixent. Jo crec que el nostre millor producte són les novetats. Però clar, tampoc pots basar tot una sessió en novetats. Jo crec que és la feina del dia a dia, no? Perquè cada dia estem buscant noves cançons, escoltant nova música, i és un constant, i és un constant que segurament hi ha moltes que no les pots ni ficar, no? I has d'anar-les introduint, com el Lego molts cops ha dit, aquesta... Vas ficant en calçador, prepares algú abans i algú després i la fiques en calçador i al cap del temps la gent la va assimilant, també, normal. De mica en mica, donant com petites dosis, no? Exacte. Sí, però bueno, jo crec que m'ha arribat algun comentari i per pocs que siguin, jo crec que els millors comentaris és, ostres, que en el crap escoltes música que no l'escoltes fins al cap d'un mes o dos meses. Aquesta potser és la clau, no? Sí, però també és veritat que no tot el públic entén, al contrari, jo crec que la gent entesa cada cop és menys. I la gent vol escoltar les cançons que coneix, passar-s'ho bé i ja està. I aquí està la nostra labor d'anar en calzador, irles metiendo, sí. Cuando uno se va por la rama al otro nivel y a l'inrevés. Bueno, després parlarem una mica del tema aquest de les novetats, perquè m'agradaria comentar-vos alguna cosa, però ara m'agradaria parlar una mica de vosaltres. Víctor, tu com a DJ, la teva carrera musical sempre ha anat una mica més lligada a la música electrònica, però fins a la teva arribada a Blue Monday no vas donar el salt definitiu per l'alternativa. Bueno, per què? Jo vaig descobrir la música que en aquell moment vaig dir això és el que m'agrada, val? A Salou, amb tota la música tecnopop, on es mesclaven les guitarres amb tota la música industrial i sobre l'any 90, o sigui, jo tinc uns quants anys, vale? I ho vaig descobrir aquí. Òbviament, jo no vaig començar a punxar llavors, i el meu amic pues, em va ensenyar a punxar i en aquell moment ell punxava techno house i coses d'aquestes. I jo sempre anava a buscar versions de grups com els de Beach Mode o sempre remixos, sí, que va aquí. A part, jo també he passat moltes nits pues, per llocs com igual que el Lego, per a la Saco, per tot això, i és algú que se'ns ha inculcat i ho portàvem dintre. Allà va haver-hi l'oportunitat de que jo em comencés a arrencar a punxar aquest tipus de música i allà em vaig sentir còmode i aquesta és una de les vertents del meu treball. I tu, Legotech, la teva carrera com a DJ, el teu perfil de Facebook posa que la vas començar gairebé per accident. Què va passar? Bueno, jo suposo que al cap i a la fi, com a molts DJs o com a molta de la gent que al final ens hi acabem dedicant, simplement tens un, no sé, un amor a la música, t'empapes d'històries, et mola això, i un bon dia et dones compte que també hi ha una moguda nocturna entorn a aquest tipus de música més una mica més alternatiu o tal. I aleshores, no sé, bueno, en el meu cas, per exemple, va ser jo vaig fer un curs de tècnic de so, un cop vaig acabar els estudis i tal, i en el curs pues, vaig conèixer uns nanos on després de classes ens n'anàvem a casa seva a punxar i estar allà un rato. Però jo hi anava simplement pel fet de que bueno, era el seu passatemps, era la seva manera de passar-ho bé i pues, va, vine a Tòscar, tal. I pues, dic de casualitat perquè bueno, agafes, arribes allà, veus que estan fent allò, pues, intentes quadrar, agafes el següent dia, et portes música teva, ho proves amb la teva música i va, al final veus que et mola, fins i tot. Ja, pues et surt la possibilitat de punxar bars i tal, però bueno, pues, per això dic de casualitat, tampoc no és algú que estigués planificat. Que estigués planificat. Sí. Jo vaig començar als 27 o 28 anys a punxar, o sigui, tampoc no... Ja havia acabat, ja havia estat treballant, havia estat fent històries, o sigui... Però heu aconseguit dedicar-vos a allò que ara us agrada, no? Bueno, jo, a part de no dedicar-se, sinó de sobreviure amb allò que ens agrada. Que no és poc, no? Jo dic aquesta frase, de moment sobreviure. I òbviament, és un luxe poder sobreviure de... D'allò que et mou, no? Sí. Doncs, avui en dia sí. I bé, remarco, sobreviure. Sobreviure. Porteu ja, m'has dit abans, 5 anys, 5 anys de crappy, però vosaltres porteu molts anys més punxant, no? Pel que m'esteu explicant. Una miqueta. Com a DJs, en general, al marge de crappy, quin diríeu que és el problema més gran que us heu pogut trobar punxant en una sala? El problema més gran és que no n'és... Jo penso que el Lego també s'ha trobat el mateix problema, i és que no n'és un CD, i només hi hagués un CD, i com, per sort, portem un sistema que anem connectant a l'USB, doncs cada cançó era com, passa-me l'USB i utilitzant el mateix. Tota la nit així. Aquest és el hàndicap més gran, per dir-ho així, no el hàndicap d'un problemón, sinó d'algú que durant tota la nit i que ho has de superar perquè ja és prou incòmode, per si. Sí, a vegades hi ha problemes tècnics puntuals, com és aquest cas, que poden fotre malbé la nit. Jo generalitzaria més i diria, per exemple, a vegades amb les condicions en les que es trobes alguns llocs. Per exemple, l'Apolo és un lloc que està molt ben cuidat en aquest aspecte i sempre tens de tot, CDs per substituir i tal, però hi ha sales on no et pots ni sentir o llocs on l'equip que tenen és un equip que bueno, de fa molts anys i que realment no funciona bé. i generalitzaria més en aquest sentit. Però bueno, nosaltres no ens hi trobem aquí a l'Apolo. Passa més que res quan surts fora, que a vegades hi ha cabines que no estan acondicionades. Altres sales, festivals, no? Sí, que tenen, no sé, no estàs ben monitoritzat o... tens la pen enfocada cap al públic, a tu t'arriben solament rebots i no tens manera. Bueno, són altres maneres de punxar poder, però a tu et fastiguen, molesten. Sí, són acústiques diferents, diferents tipus de monitors, monitors trencats que et fiquen qualsevol cosa, o que arribes i la taula és una merda, i tot això es repercuteix en que tu et trobis més ràpid còmode o més o menys ràpid. I tot això és una cadena, òbviament. Sabem que, per exemple, a l'Ego treballes en altres locals. Com ho fas per combinar-t'ho tot, per fer que cada sessió que punxes sigui diferent? No penso que sigui una qüestió de fer diferent entre local i local, sinó penso que és una qüestió de fer diferent cada nit, cada moment, i cada situació és única i és diferent a l'anterior. La millor manera que tinc de combinar-ho simplement és que el dimarts tenim crappy i el cap de setmana ho és ja. I ho diria que ve per aquí. I escolteu una cosa, de totes les sales on heu actuat, podríem dir que l'Apolo és la més especial? Què podríeu dir de la sala Apolo? Què té? Què us dona que no us doni cap altre lloc? Aviam, jo el que penso, parlo personalment, eh? Què és l'Apolo per mi? Un puti club. I a sobre és història de Barcelona. Què millor, vale? És una sala emblemàtica, cada cop tenim menys sales emblemàtiques i això fa que tingui més valor, no? La bellesa de la sala, no sé. Tot això pues, té una certa màgia que no es pot explicar, poder, no, però se sent, no sé. No sé, jo tinc la sensació de que, ostres, tu... Com que el punt vintage us dona caché. A mi el que em doni el caché o no, sincerament me la peta una mica. Però el que sí que he tingut a vegades pensaments és de, hòstia, collons, estic aquí a sobre l'escenari del Teatre Apolo, o de la Sala Apolo, el que haurà passat per aquí. El que haurà passat per aquí. I jo tinc la sort de... d'estar, no? De poder trepitjat, val? I això és... sí que m'ha passat algun cop per al cap i... omple de joc. Omple de joc. Bé, ja estem gairebé acabant. Us demanaria ara que féssiu deductors, us poséssiu la bata blanca i em diguéssiu quin és l'estat de l'indie rock avui en dia, per exemple, la nit de Barcelona. Quin és el diagnòstic? L'estat de l'indie rock a quin nivell? Jo penso que a nivell creatiu està molt bé. Hi ha moltes bandes noves, veig molta gent jove amb moltes ganes. L'estat diria que igual el que els hi falta és suport en aquestes bandes. Per part nostra crec que intentem donar-los, el que passa que fa falta més suport també d'administracions, històries, de cultura. Però jo l'estat en si, la matèria prima la veig molt bé. Grups com, jo què sé, diria grups locals o inclús de, com Supergegant, Univers, Barbot, els Holy Bouncer. Són grups d'aquí, nanos joves que bueno, que s'estan currant històries xules i que hi ha una matèria prima guapa. I tan solament fa falta donar-li una miqueta d'empenta i ja està. Aquest és el segon pas, que és el que veig una mica més difícil, l'empenta, i de quina manera fer-ho. Però bueno. I a nivell de sales, Víctor, creus que està en un bon estat? Es punxa bastant indie rock a la nit de Barcelona? Bueno, jo crec que nosaltres aquí a Barcelona ens podem donar amb el cantó a la boca, vale? Perquè una cosa és, i aquí ja comença mi discurso sempre, de què entenem per indie o què no entenem per indie, o què és alternatiu o què no és alternatiu. Jo possiblement em consideri més d'això que en comptes de jockey d'indie, més de música alternativa o música pop-rock o digue-li com vulguis, no? Perquè el concepte que es ven actualment d'indie no té res a veure en el que va sortir. Òbviament esteu en un altre any i totes les coses canvien. Però sí que tenim sort de que hi ha molts, no, bueno, molts, hi ha uns quants locals bastant puristes o que pots trobar-te sessions puristes d'això. I els que ens agrada això, òbviament, és on ho disfrutem. Respecte a tot l'altre, jo sempre dic que normalment, contra més gran és la sala, menys personal pot ser, no? I és el que sí. Deia el Lego, cada sessió és diferent i avui arribo aquí i avui tinc un públic que m'han arribat tots els que han acabat els exàmens i en la majoria que no s'enteren de la meitat i a final de temporada, sí. I a final de temporada notes que les coses que t'agraden la gent ja les l'has acceptat i funcionen. I el cap de setmana següent, o el dimarts següent, tornes a fer, intentes a fer alguna cosa semblant i no funciona. Per tant, crec que és una miqueta com diu ell, anar a l'aire i sobre la marxa les coses. I ja per últim, quins plans de futur teniu? Tant a nivell personal, o sigui, bueno, professional, com a nivell de Crappy Two Stays. Madre mía, que me quede como estoy, tía, yo, ¿no? Virgen, no, virgencita, virgencita. Això, exacte, no? virgencita, estan pensant com era. Pues jo diria que sí, tio, no sé, poder continuar treballant d'això, poder continuar sentint aquest feedback per part de la gent que vingui, que s'ho passi bé i, bueno, i fins que duri, pues, i si millora, pues, millor que millor, no? Ojo, tant de bo. Però bueno, jo de moment diria plans de futur més que res aquells. Poder continuar treballant d'això, poder continuar veient la gent que disfruta amb això i, bueno, i el dia que ho deixin de fer, pues, s'acabó. Poder continuar sobrevivint, no, Víctor? Jo crec que això s'ho descriu directament. Seria el millor, no? Poder continuar sobrevivint d'això. Que no és poc. Que no és poc. No és poc. Avui tampoc, és molt, tampoc és molt, eh? Tampoc és molt, però sí que la veritat que hi ha altres coses dintre que no es veuen, com que a vegades te'n vas a un altre lloc, a una altra població, alguna cosa, i coneixes gent molt maca. I això sembla en aquell moment perquè a vegades també et dona pal al anar... Però, ostres, després tens un bon record, no?, d'aquell tracte i totes aquestes coses. D'aquella persona que exacte. Va fer tal. Exacte, de com m'han tractat. Jo sempre dic que contra més de pasta sigui el lloc, pitjor et tracten. Més impersonal, no?, el que comentava no, abans. Potser en el tracte també. I més en plan treballador, val? I contra més familiar és el lloc, que no vol dir de tamany, sinó més familiar d'això, el tracte és molt proper i això és de molt agrair, de molt agrair. Respecte al futur de Crappy, pues que ojalà podem explicar-ho molts anys més. I que duri. Un desig m'agradaria, però és que la gent sortís una miqueta del fast food i tornés una miqueta a la intriga. Abans s'ha dit el Lego, a l'essència. Que sí que hi ha molt bona matèria, hi ha molt bons grups, hi ha un circuit que no existeix a altres llocs, però jo crec que la cultura no apoya res de tot això. Potser el teu anhel seria que la gent comencés a interessar-se una miqueta més per sortir-se d'allò comercial i una miqueta més d'inversió per part de les institucions? Sí, per exemple, jo me recordo que quan estava el Pasqual Margall, d'alcalde, aquí tant anaves un bam i, collons, tant trobaves els Primals Cream, els d'això, et giraves i estaven els planetes amb l'altre d'això. Era impressionant. No o sigui, sabies on anar, no? Es respirava la ciutat. I ara vinga, tots, us porto un grup català, un grup d'això, un grup estranger, i d'aquí, de l'Estrella d'Am, us aneu cap al fòrum que no vull que m'embrutar la ciutat. Això és el que penso, jo ja ho he dit a altres medis i no em tanyo, o sigui, ho penso així. Sembla que Barcelona sigui, la cultura només sigui per exposicions de quadres de 6.000 euros de la Diagonal cap a dalt. Igual que les llicències de locals. Ostres, venem de cara a Europa, de cara a tothom, que som supercosmopolitanos, que nosaltres la música i tal i que qual, i després no parem de donar pel cul. És una, jo crec que és una hipocresia molt, molt gran. Falta de facilitat a l'hora de muntar locals. Falta de facilitat. Quan tens un local, en seguida et venen amb unes tasses que si l'extintor no cumple, que si esto no cumple, no volen. O sigui, la societat catalana, jo entenc que tu te'n vas al Raval i són gent gran que hi anen allà, no facis soroll perquè no deixes. Però és que te'n vas a un altre lloc i és el mateix. És el mateix. Jo crec que és com Can Barça una mica, no? Que tota la gent es queixa i després a l'hora d'aplaudir ningú... Tothom se li omple la boca i ningú fa d'això. Doncs jo crec que l'Ajuntament tindria que preocupar-se més per als joves i apostar més per la cultura. Hi ha altres coses com... Ostres, jo conec gent que fa grafiti, gent que està pintant plantes senceres d'un hotel a París i aquí no li deixen fer un mural. I aquí ni cas. Ostres, a mi m'encantaria veure Gràcia o tot això, totes les cases plenes de grafitis. Tu te'n vas a Budapest o no sé quina ciutat és i allò és el centre del turisme, no? I dius, ostres, o te'n vas a Boca, al barri de Boca, i només perquè estan pintades d'un color i de l'altre perquè se'ls acabava la pintura i pintaven d'un altre. Ja té... Hi ha moltes coses, hi ha molta matèria prima a Barcelona. O com una altra cosa. per què collons gent que està fent surf a la platja a l'hivern, que no molesten a ningú, t'estic dient hivern, sí, sí, que no molesten a ningú, tenen que anar a fotre'ls una multa. Jo estic enamorat de la meva ciutat, soc de Barcelona, se m'omple la boca de Barcelona, però també veig aquestes coses. Doncs amb aquesta interessant reflexió acabem l'entrevista. Ja per últim, a tots els convidats que tenim al programa els hi demanem una recomanació musical per afegir a la nostra crapilist. Quins temes ens recomaneu? En el teu cas, Lego? Jo vull recomanar un tema d'un grup que es diu Temples, que han tret un àlbum que em sembla rodó, xulíssim, una psicodèlia que ara està agradant a la gent a més, i us recomanaré un tema que es diu The Golden Throne, el tro durat, pues, perquè el poseu i el disfruteu. Perfecte, doncs Golden Throne i... I jo, pues, hi ha una cançó que m'enxerra molt i m'agrada molt, no és una cançó de, normalment de sala gran, o sigui, no, la fica així, la gent ja mira com que no s'ha fotut aquest, no? No n'ha sortit aquest. Però és d'un grup que es diu Aline, que són francesos. No sé parlar francès, però sé que és... Elle m'oblidé... Bueno, ella m'oblidarà. I és una cançó fantàstica. Una cançó que me la fico i se'm fica una somrisa. I això és l'important de la música. I tant. Doncs amb aquests dos temes prenem nota, els afegim a la crapilist i amb aquests dos temes donem per tancar l'entrevista. Moltíssimes gràcies per haver-nos acollit aquí, tant a vosaltres com a Nasty Garage, a la Montse, en especial, que ens ha tractat molt bé, i a vosaltres. És un sol, la Montse. Sí. És un sol. Doncs molt bona tarda, gràcies a vosaltres per pensar amb nosaltres i encantats de col·laborar. Moltes gràcies, Víctor. Moltes gràcies, Lego. Moltes gràcies a vosaltres. Everything that's wonderful is what I feel when we're together. The Crappy Owl. Molt bé, doncs aquesta ha estat l'entrevista que vam fer a Víctor Ullé i a Legotech. Són uns amors. Són és uns que sols. Són uns amors. Sí, sí, és que, sí, és que són trossos de pa. Trossos de pa. Trenquen amb el, que, amb el prototip, la idea, l'imaginari col·lectiu que tens d'un DJ, doncs ho trenquen. I és molt d'agrair, eh? És molt d'agrair que tinguis gent propera que t'ajudi, perquè realment et van fer l'entrevista fàcil, eh? Guillem? Això és genial, tio. La veritat és que us envejo per poder haver estat allà. La veritat és que jo també. Jo també m'envejo. No, bé, doncs això ha estat l'entrevista d'aquesta setmana. Que som uns crapis els dos. I ara pels que us heu enganxat tant. Com deia, pels que us heu enganxat tard i no sabeu com ha quedat la crapilist, fem un repasset ràpid, Guillem, que has de marxar ja. Sí! Doncs vinga. Amb el número 10, aquesta setmana tenim el tema Leaves, de Cheers. Porta dues setmanes amb nosaltres i ha baixat 3 posicions a la crapilist. Al número 9 tenim a Passion Pit amb el seu Take a Wall, que aquesta setmana porta una setmana i marxa, o sigui que adéu. Amb el número 8, Sweet Disposition de The Temper Trap, baixa 5 posicions aquesta setmana i fa 4 setmanes que està amb nosaltres a la Crappy List. Número 7 tenim a Vance Joy amb Riptide, que porta 4 setmanes i baixa una posició aquesta setmana. Riptide, running down to the riptide, taking away to the dark side, I wanna be. Amb el número 6 aquesta setmana, el tema Changes de Fallen What vs Now baixa 4 posicions, Guillem, aquesta setmana. I fa 14 setmanes que està en llista. Déu-n'hi-do, eh? És de les més longeves. El Guillem a la parra, eh? Número 5 d'aquesta setmana. Número 5 és Play Damn de The Crux, que porta una setmana i baixa... Què? No, porta dues setmanes. Porta dues setmanes i baixa una posició. No, una... No. Mentida, porta tres setmanes. Recomanació de Mad Max. Trepidina. Recomanació del Mad Max, és veritat. Tres setmanes, eh? Amb el número 4 aquesta setmana, el tema All Night de Icona Pop, el tema que porta més temps a la llista. Porta 20 setmanes. 20 setmanes, quasi anar pel cuerpo, eh? Uau. Aquesta setmana puja, a més, una posició. Anem a fer com el Precio Justo. Quantes setmanes durarà? Jo li poso 3. Jo 21. 21. 3 setmanes li calculo jo. Que li queden de més? Sí. Jo una. Ari? 2. Vinga. El número 3, Kings of Leon amb el seu Sex on Fire. Que porten una setmana i entra directe al número 3. El número 2, This is not the end of the world, de The Fratellis, que ha entrat directe, això, al segon calaix del podi, medalla de plata, i això, ho porta una setmaneta amb nosaltres. Número 1 d'aquesta setmana és Everybody Dolls de Neon Trees, que porta 2 setmanes i puja 3 posicions. Te jodes com Herodes. Aquesta setmana no ho dius tu, Ari. Molt bé, Guillem, doncs has de marxar, així que adeu, adeu, ens veiem la propera setmana, vale? Adeu, Alberto, gràcies per aquesta setmana. Gràcies a tu. Gràcies, Ari. De res. Que us vagi molt bé i ens veiem després. Vinga. Apa, bueno, una abraçada. Sí, després. Sí, home, sí. Jo després de sopar ens veiem. Apa. Adeu. Bye, bye. Molt bé, Ari, doncs ens hem quedat tu i jo. Vinga. I ara anem a fer... doncs la predicció del temps, perquè ens queden 10 minuts i encara hem de posar 3 cançons. Vale, vaig així que, molt ràpida. Vinga, som-hi. Vino la nit, el tiempo. Que joder. Doncs una setmana més, arrenquem, Ari, el temps al tuntum. Molt bé, molt bé. Aquesta setmana, la predicció, com sempre, que estem tu i jo, serà per Corbera i Llobregat. Vale, molt bé. Quin pues... temps creus que farà Corbera? Som-hi. A veure, ja demà plourà, demà diumenge plourà, i la setmana que ve estarà núvol tota la setmana, vale? Excepte dijous. Dijous farà sol. Llavors, temperatures mínimes jo diria que estaran entre els 8 i 12 graus, i les màximes entre els 15 i els 18, i vindria a ser aquesta la meva previsió per Corbera i Llobregat doncs la setmana vinga, que ve. Anem a veure... Oh, vaja. No! Bueno, no passa res. Ari, t'has apropat, eh? Però això del dijous... no. No, no. Dijous no farà sol, doncs. No. Algun dia farà sol? No. Oh, vaja. Mira, si vols et dic la predicció objectiva sí. I ja acabem d'endivinar-ho, eh? Som-hi, va. La previsió dels propers dies per Corbera de Llobregat serà com si ens donessin... ja que tindrem un temps més inestable que Falete després d'un dia sense menjar, posat que donarem inici a una setmana amb un cel tapat que ens anirà deixant caure precipitacions quan li roti, especialment dilluns i dimecres. La probabilitat de precipitació, per tant, la trobarem en nivells alts i mitjos, de manera que la propera setmana no oblideu portar sempre a sobre l'abric i un paraigües, Ariadna. Pel que fa al termòmetre, les temperatures es mantindran en comparació amb la setmana passada, doncs igual, es mantindran, ja que les màximes previstes estaran oscil·lant entre els 16 i els 19 graus, mentre que les mínimes estaran situades entre els 4 i els 8. Bueno, més o menys. Sí, aprox. Com sempre, aquesta informació ha estat proporcionada pel Servei Meteorològic de Catalunya i aquesta setmana fallada per l'Ariadna. Bravo, oh, gràcies. El tiempo. I ara obrim l'espai de recomanacions amb aquest primer tema. Recomanació de Legotech, del DJ Legotech, que és Golden Throne de The Temples, Ariadna. Molt bé. Som-hi. Som-hi. Molt bé, Ariadna, doncs com anem justíssims de temps... Rapidíssim. Digue'm el títol de la segona, és de Lin, és la recomanació que ha fet en Víctor Uller, però jo no sé francès tampoc, i bueno, no sé com es pronuncia això. A veure, a Lin, El M'Obligà. El M'Obligà, doncs amb aquest El M'Obligà us deixem. L'hivern, la Ariadna, anem justíssims de temps, eh? Ens hem anat allargant fent el ruc, i hem hagut de tallar, sí, hem hagut de tallar la cançó del Víctor. Bueno, esperem que ens perdoni. Bé, anem amb l'última recomanació, que si no, no podem actualitzar la Crapidis. És l'últim tema de The Black Keys. M'agrada. Porta com a títol Fever, i amb aquest tema us deixem per aquesta setmana. Així que moltes gràcies, Ariadna. A tu, Alberto. Gràcies al Guillem i al Marc, que ja no estan a l'estudi. No passa res, gràcies a ells. I moltes gràcies a tots els que esteu a l'altre costat i, per suposat, a tota la gent de Nasty Garage. Moltes gràcies. Ens veiem la propera setmana, Ariadna. Fins la setmana que ve, Alberto. I a l'audiència, que tingueu molt bon... Crappy Weekend. Adeu. Sí.